pierścień nie wypylać. Każdego będzie pusta. Cicho, tycha, cicho, żyj. Niech nie wiedzą o was nic. Strach, domu, strach, już spierdalajcie tchórze. Rozlega się częściej, nastawiaj się uszu. czyje cichele, czyje nie wiadomo. To znowu wołanie, wołanie o pomoc. Wołanie o pomoc. Wołanie o pomoc. Wołanie o pomoc. Wołanie o pomoc. Okay, so today, now we're gonna play some interviews from the agricultural demonstration on COP15 protest. Food system change, not climate change. Why is it agricultural day today? Because a big part of the climate problem has to do with agriculture and the way things are going now in the world, and the system should change. So that's what we are asking today, change the food system, not the climate. Uh-huh. Why the climate change is also a farmer's issue? Why? Farmers issue? Yeah, why the climate change is also farmers issue? Oh, because the way the farming is conducted today in the world, I don't know how to say, it's very, sometimes it's very bad for the forest, but also for the indigenous people living in the big forests of the world. And we want to change this because a lot of soya is a lot of wood is being cut to make our animals fat so we can eat meat. And this whole system should change radically, because if we don't change it and if we don't save our trees and forests, the climate will change even more fast. So that's one of the things. That's why I am here today. And how we can change it for better, what normal people can do? So we want rules and legislation. So that's what we need to get from this Copenhagen COP moment. We want people to make good. There is a car. We want people to make good laws so that indigenous people, they have their rights and they can keep their rights. And the forest, they also have rights, but they cannot speak. So that's why we are here today, to speak for the forest and the indigenous people. And if they will not make any rights on this? It's getting warmer and warmer here. Yeah, then we have a huge problem, and we will protest even more. Because it will be very hard to make a good legislation. Many countries are very angry because the negotiations are not going very well. So that's why now we are trying to put up the pressure and to get our message out there. People in the streets. And maybe with this movie, I don't know. Flyers here in the, and maybe it reaches the politicians who are inside negotiating. Some of them are already around. If they don't have a good, there is no other option. So they should make some good decisions now, because the clock is ticking and we cannot wait anymore. Okay. Yeah. Would you like to add something? Yeah, no, I think I said enough, okay. And I want to go on and okay, with you. My friends. Okay, could you introduce yourself? Hello, my name is Sina Pig Skaltenesen, and I am a pig who just liberated, because I think that the big industrial pig farms is so terrible to the climate and to us, the pigs, who are inside the big industrial farms. The way the agriculture system works today is very destructive to the climate and to the land around the place. So therefore we are here today, all the pigs who are liberated and all the people who support us, because we think it should be small local farms instead of big industrial farms. This will be a way to cool down the planet and a way to respect animal rights. Why the climate change is also a farmer's issue? It's, the reason is that carbon emissions caused by agriculture is more than 18%. So it's very much contributes to the way we are having this climate problem. It means that if more people start to eat less meat, we don't need to have these big industrial farms. We can have small scale farms who do not contribute so much to the global market. But I heard people in China and India, they starting eating more meat. Sorry, can you say that again? People in China and in India, they coping with the habit of eating meat from the rich countries, the habit to eat meat from Yes. It's a problem that we export so much meat. Denmark is one of the biggest industrial pig productions in Denmark, in the world, and we export it to all over the world. Why? It's a big problem. We need to have local farms. We need to have small farms who are not destroying the land around them and who are organic and who respect the nature. It is not the case with the farms we have now. We need to change the system totally and make it small scale and local and organic. And how normal people can achieve that? When you are a person, you need to think about where you get your food from. You need to ask this thing I'm eating, what is local? Is it organic? And where is it from? How is it produced? And that's the thing that doesn't matter, because it matters a lot. And go and ask your local grocer if he can get things more local. Or make your own farm, make your own ecological, even move into the eco village. Okay, yeah. Would you like to add something? I would just like to add that everyone should think about where we get the food from, and to know that we can change it. All the people of the world, we eat food every day. We can change the way the food is produced. Yeah. Okay. Yeah. Campesina. Somos de la Vía Campesina y estamos en una protesta pacífica porque estamos en contra de la agricultura industrial. No queremos agricultura industrial, no es la solución. Es una agricultura de monocultivos y dependiente del petróleo. La solución es la agricultura campesina. Estamos aquí porque no creemos que los agrocombustibles sean una solución también para enfriar el planeta. Es la agricultura campesina la alternativa y la solución. Creemos que es la soberanía alimentaria basada en una agricultura con campesinos cómo podemos enfriar el planeta. Could you introduce yourself? Yes, I'm Claire Quintin from Majorque and from Via Campesina. And what are you doing here? We are demonstrating about climate change and agriculture and try to build a link to say that industrial agriculture is causing climate change. But it's not all agriculture who is causing climate change. Small-scale agriculture is not causing climate change, and it's even absorbing CO2 emissions. So instead of promoting carbon markets that will more give will help more industry than small scale industry, then we want help to small scale farming. That is good to solve climate change issues. And why the climate change is also farmers' issue? Because we often say that farmers are causing most of the CO2 emissions. But what we want to point is that yes, one kind of agriculture is causing this climate change. Not all kind of farming. Small-scale farming are actually very good. Like for example, if you breed cows in an industrial way, you have a lot of how do you call it? The sheet. This is causing a lot of methane. But if you have a cow in the field, there's good balance between the soil. It's fertilizing the soil. There's no emissions. And so, a small scale, ecological farming is good to solve climate change. So we should not put all agriculture farmers, all farmers in the same. We should not put every farmers in the same balance, in the same bag. you understand? There are small scale and there are industrial farmers. Industrial farmers causing climate change. Small scale farmers helping to solve climate change. And so we should spread and encourage small scale farmers instead of big industries. And for example? The normal people, consumers, can do about the climate change in this issue? Except that very cheap industrial food is not helping to solve the planet, and neither the farmers. And then it helps develop industry. So farmers become like worker or slaves of very big factories, and this food is not good for them at all, for the health of the farmers and of the consumers. So if we want to solve the problem, it's good to bring direct markets between consumers and producers. This reduces transport of the food, and it's better quality food because you don't have to pick it very early. And do you know who is producing your food? So you create social relationships already. It's an advantage for everybody, the farmers, the consumers, the environment, the whole society. Okay, thank you very much. You're welcome. Corporate solution to climate change, especially WWF, is now promoting carbon credits for PM soy production in South America. Through a roundtable on responsible soy, they have already declared that transgenic soya can be sustainable, and by that are breaking the whole public idea against the transgenic. And in the COP15 WWF is in that sense collaborating very closely with the biotechnology, promoting these carbon credits not only for GM soy monocultures but also for those private forests. And around the world, in the south, like in Colombia, in the Philippines, in Colombia, in Indonesia, seed conservation projects are now leading to the displacement of indigenous and peasant people just to make their private parks and to keep the biodiversity inside and against the, and take out the local people. Therefore, we want to denounce that these false solutions are now used in the name of the corporate interests, and WWF should not any longer be considered a civil society organization. It is a lobby. WWF is just making greenwashing for corporate interests. No carbon credits for GM soya. No carbon credit for it's supposed to be sustainable palm production. Stop with the round tables on sustainable commodity production. Stop the round tables of agribusiness. We tell WWF to stop the greenwashing. Change the world. Там, где еще появится человек, называется Каспарона Земля. Это что за проблема? Cały ten świat, świat nie rozwiąże się do waszych jam. Cały ten świat, świat stanie

New borders are created and existing borders are transformed to also exclude from Europe the growing group of climate refugees. A crucial part of the no border fight is supporting and building a radical climate change movement which challenge using the threat of climate chaos as an excuse for even more draconian migration controls. The radical climate action movement critics responses to climate chaos offered by governments and corporations. For example, carbon rationing that would de facto lead us blindfold into a police state, agrofuels that would take land and food from the global south to feed cars and airplanes in the north, and carbon trading, which applies market logic to solve a market problem. No borders has at its core this same resistance to intrusion on our liberties and sees that government systems of control, which are often tested on migrants, will affect us all. Those who have promoted and profited from our carbon dioxide intensive lifestyles are not only responsible for the current concentrations of greenhouse gases in the atmosphere, but they are also the ones who are aiming to maintain their positions of wealth and privilege by getting ahead in the new eco-technologies and green capitalism, whilst always fortifying the walls around them. Okay, that was it. We will continue the booklet Why Climate Change is Not an Environmental Issue in the next shows, and the next chapter would be about gender. Climate change is a feminist issue. Okay, that would be in 1 week. Why are you here? I'm from Amsterdam, and we want that the world will be better for everyone, not only for the rich people, but that we do not consume too much. We have too much consuming. We buy everything. We think that we can buy everything, and we do not use the drinking water for good things. We use the drinking water for clean the toilet. We use the drinking water for wash the cars. We use the drinking water for to give them to the garden. That you do not need the drinking water. And we consume supermarket, big fabric. We fish the sea empty. Big fabrics on sea for the fish. We kill everything in the earth, and the world must be for everyone, also for the poor. They must be have rights to live a good life. Maybe we travel too much. We go with the flights, and we go to the flights to cities like London, Paris. We can go by a train or a bus with no benzene. We must use the wind, we must use the solar. It's for nothing for everybody, the sun. And we must have little things, not so big, money, always money. You cannot eat the money. So why you think that everything must buy? Why we need so much shoes? Why we need so much clothes? We eat too much, and so you can a lot of things must change, because after this generation there come another generation have also right to live. So please stop the consumption. Do you have any Dutch poem about Dutch? Yes. Yeah, would you like to say it? Nederlands. Voor iedereen mensenrechten. Voor iedereen gayrechten. Voor iedereen geen vrouwenmishandeling. Vrouwenrechten. Recht op voedsel voor iedereen. No armoede. Geen armoede meer. Voor iedereen welvaart. Maar met mate alles gebruiken. We kunnen niet met het water onze huizen schoonmaken met drinkwater. Het is toch te gek om waar te zijn. We laten al het licht te branden. Het is niet te geloven hoe wij al deze grondstoffen zomaar verbruiken. Zodat er niks meer over is voor een ander. Het is een groot schandaal dat de mens zo in elkaar zit. Voilà. Kochają naprawdę i szczerze, i największą tragedią jest to, że nie mogą być razem, że nie są razem, że inni im gnoją to wszystko sprawy. Człowiek się rodzi we własnej woli, żyje bez przyjemności, umiera bez własnej woli, jak się to powodu to śmierć, jest wizjonu, nie widzę w tej sobie. Welcome to Netto. Not food. Yeah. Food. Everybody can play. Let's twice the soup. And then you know, just taste better. And now, what are you feeling now? How do you feel? How does it taste? So good. So healthy. Are you sure that you don't want to use a tea mix? Maybe 1,000 big pigs in the same place, under 1 kilometer. It's not a healthy condition of sanitation. It's just this trade and these farmers. Now there is no farmers in this world. There is, fortunately, some farmers in Sweden, in France, in everywhere, in the southern. But maybe also you should more explanations for the speech. Because I think the man who is speaking is just doing the soup over there with the organic vegetables, with the homegrown soup. In music, hook me in studio. Introduce yourself. My name is Scott. I am a student studying agricultural science on exchange at the University of Copenhagen. Uh-huh. And could you explain why the climate change is also a farmer's issue? Climate change is a farmer's issue because they are trying to include the agricultural market into the carbon trading for-profit market. They are taking people's farmlands and turning them into monoculture plantations to produce soya for export for meat production, palm oil for biofuels, amongst other things. Their land is being taken away, and if agricultural land is used to sequester carbon, it will ravage the food system worldwide. Uh-huh. And what could be the solutions for that? The solution is to not include agriculture in the carbon trading market. We need to rely more on local food production instead of international trade within food. People can learn to produce their own food, their own tasty, healthy food, in order to reduce shipping pollution and in order to create a more sustainable food system. Could you explain me? Nie myślicie, zataczacie coraz szersze kręgi swoimi biodrami, a zamisłam na waszych szczudłowatych poglądach. To all refugees in Europe. Anti-racist group in Germany, and we try to bring together agricultural issues and anti-racist issues because we think there's quite a lot of overlapping between those two fields. And why the climate change is also the migration issue? I mean, there are of course many relations between migration and climate issue. I mean, first of all, many people in particular in the southern part of the world, in particular in Africa right at the moment, they can't live from their agricultural work anymore because for different reasons, but for climate reasons as well. And that is the reason why many leave their countries. And in this respect, I think if we talk about climate change, we have to talk about the impact of the climate change, about the consequences of the climate change, and one of the consequences is flight and migration, be it within the continent of Africa, for instance, itself, or within Asia, or be it towards Europe or the US, for instance. Doesn't work as well, right? Yeah. Would you like to add something? To ask something? Yeah, add something. Would you like to... what could be the solution? I mean, I think in the end, of course, migration is not really a solution, because the people want to survive in their own countries, in their home countries. They don't want to be forced to go away. They want to migrate in order to earn some money, in order to buy the inputs for the agricultural work. But in the long run, they are interested to survive in their own countries, to live a valid life in their home countries. And therefore, we think migration is a solution in the short run, but not in the long run. So what shall we do? What shall we do to achieve that? That people can be happy, can have the food in their countries. Again, please. What we can do to that people can be happy in their country? They will not be forced to migrate to countries what they. Of course, we have to abolish the World Trade Organization. We have to. Abolish the system of debts. We have to abolish the dominance of the corporations, of the big corporations. Those are the basic solutions. A system change, but as long as we don't have a system change, we have to look for small solutions as well. And one of the small solutions is support the freedom of movement, to support people at least to survive in Europe, in order to support their families and relatives and friends in their home countries, in order to come in a position to improve their situation in their home countries. Thank you. I'm Henry Saragih, the chairperson of the Indonesian Peasant Union and the general coordinator of the Lapia Campesina. What are you doing here? With the people's community in Europe here, the mobilization to say we must changing the food system in the world if we would like to reduce the hunger people in the world and to, of course, to making the climate is justice and good for the people. Uh-huh. And what could you explain about agrofuels, why they are not good? Because the agrofuel, it is the produce using the material from the agricultural product. And now many the land originally for the preparing for the food production to the eat to feeding the people, but now changing to the produce the agrofuel and to export to outside country like in Indonesia, Brazil, Africa and many country, and this is to make the land as speculation and many land grab from the small farmers because the many transnational corporation they would like to building and now have they built the plantation like the palm oil. In Indonesia now we in government Indonesia have 7 million hectare for the palm oil and they preparing now 12 million hectare. And you can see the how the fertile line is the not to the give the people to landless people but to the to rural people but to the transnational corporation to produce the agrofuel. And on 2007 like case Indonesia the government has promised to distribute land 9 million hectare to the landless people to small farmers but actually no implement because this land has give to the transnational corporation. And how people in Europe can stop it, can help to indigenous people in Mexico, yeah? Yes, of course. The first, we said the people in Europe, they must produce food for themselves, yeah? Not depend from the international market. And don't export your food production from your country to other country. Better to the self-sufficient food in here. And of course the urban people, you must changing the your life. Not too much using the energy, special energy yeah, from the agropool, from the south country. But here people are thinking, most of the people, they are thinking the agrofuels are ecologic. Yeah, because that we say it is the pulse solution. Like the REDD, yeah, uh-huh. As a part of the mechanism on the CDM, yeah, clean development mechanism. This pulse solution because they built the agropool, they destroy the natural forest. Hundred, I think, million ten forest now the prostration because the agropool. I think it is the. We need to educate the people in Europe too to understand what the real situation. Because if we learn with the FAO, yeah, with the food problem, we see the same. Yeah, they're thinking they to reduce the hunger, to reduce the gas emissions through the market carbon, and it is not true. We must building through. We say the sustainable. Based on family farm, because if through the sustainable agri farm, we can reduce the gas emission. But for example, Monsanto Corporation, they saying that GMO crops, GMO soya, produce more food. It can solve the hunger. No. It is lying, because now the hunger people increasing. Because it is not because the food production decrease, because the food controlled by the transnational corporation and speculation, and food to use as the material for the agrofuel, and people don't have control for the food production. Many hunger people in the as the workers, farmers in the plantation area, in agriculture area, they don't have money to buy the food. because even those who are working there, even those who are working on this plantation, yes, they don't have money. Because, like example, cooking oil, from palm oil plantation, it is not to sell to the local people, but to sell to the abroad country. So they produce the food, but they cannot eat. They cannot eat. Hunger people in the palm area. Okay. Would you like to add something? Would you like to add something? Something. Would you like to add maybe something? Yes, we must making the people in the world now more understand the real situation. Don't making more parse solution. Don't making more lying. Yeah? Because if we making lying again, not just the 1 billion people hunger, maybe more than people will hunger because the climate change, because the economic system. We must changing the economic system, the food system, industrial, etc. Okay. Thank you. Okay, so we go to the next point of our show. Today we gonna read from Do It Yourself, A Handbook for Changing Our World. We gonna read about Indymedia. I think one of the most successful do-it-yourself media ever, especially on internet. Although there are many interesting examples of alternative models for producing and distributing information on the internet, the remainder of this chapter will focus on the Indymedia network for a number of reasons. Firstly, the author has been involved one of the developers of the scaled content management system. Secondly, Indymedia is a project which was based upon a radical analysis of the failings of mainstream media and one that consciously attempt to come up with an alternative organizational model in order to avoid being influenced by the various forces which scale the output of mainstream media. Finally, it has always had ambition to challenge the mainstream media's dominance, and unlike many internet-based projects, it has not generally contented itself with speaking to a niche audience. Indymedia was born in Seattle in November 1999 during the now infamous protests against the World Trade Organization and has remained heavily influenced by the radical libertarian ideas current in the global justice movement. It was initially composed of two basic elements: a physical media center where social justice activists who were protesting against the WTO could come together and share information, and a website which anybody could publish stories on and upload video and audio segments to, as well as add comments to the stories and videos. It proved an instant success. Within a few days, it had attracted over 1 million hits, which was a lot back in 1999. And the idea spread like wildfire as the anti-globalization protest movement spread around the world. Indymedia sites followed in the footsteps of the protests, groups all over the world came together to set up their own local version of the Indymedia site based upon one of the freely distributed open source content management systems written by Indymedia activist programmers. Indymedia collectives branched out to establish radio stations, video production groups, newsletters, and a wide variety of alternative media offerings. Today, Indymedia has expanded to become a global network of open publishing news sites with over 150 collectives of varying size in over 70 countries. Open publishing means that all of the users of the site produce the news collectively rather than it being a job of a small group. The members of each collective are responsible for enforcing basic editorial guidelines and choosing which articles to highlight as features. The network of collectives agrees to a basic set of goals and principles as part of the process of joining. Those network-wide agreements amount to a statement of basic anarchist organizational principles, emphasizing democracy, equality, accountability, openness, and non-hierarchical structures. They also emphasize, in contrast to the mainstream media, the fact they do not intend to present news in an objective or balanced manner. The network's basics about us page declares that Indymedia should be about radical, passionate tellings of truth. The idea is to promote accuracy rather than objectivity and to allow all sides to tell their own version of events, so that a richer and more nuanced picture can emerge from the all. However, beyond the basic agreement of principles, the collectives are autonomous and have great latitude to interpret the guidelines in different ways. The Indymedia collective is held together by a collectively managed technical infrastructure which comprises hundreds of mailing lists, internet chat channels, occasional rail wars, conferences, and variety of syndication sites which pull together news on an issue-by-issue or regional basis. Although many people thought that the Indymedia principles of non-hierarchy, open publishing, and consensus decision-making would be themselves solve many of the problems that beset the mainstream media, this turned out to be naively optimistic. The first and most immediate problem that most Indymedia collectives faced was to do with the thorny questions of censorship. Many inexperienced volunteers had imagined that if a news site allowed people to publish whatever they wanted without any censorship at all, this would eventually lead to the more coherent and better reasoned points of view eventually winning out. The early years of the Indymedia network saw fierce debates between the advocates of absolute free speech and those who advocate some form of content selection and removal. In the end, the argument was won not by arguments or reasoning, but by reality. The cost of reproducing information on the internet is virtually zero, and it is trivial for somebody with destructive intent to swamp an open communication channel with disruptive content. Sites which adopted a free speech absolutist position quickly found themselves engulfed with right-wing trolls, neo-Nazis, spam, and anti-social lunatics. Collectives that tried to argue with those abusers rather than ban them eventually ran out of energy. There is only so many times that someone will bother to refute the same stereotyped propaganda before they give up. Thus, those who advocated some form of content filtering eventually won by defeat as genuine users stayed away from the rubbish-filled news wires of the free speech sites and collective members eventually burn out. Still, although there was a general acceptance about the need for some filtering of content on the newswire, there was no widespread agreement as to how such filtering should be carried out. As the project is fundamentally an attempt to organize media production without any inherent biases and without a hierarchy of individuals imposing their agendas on the public, the question of filtering information remains a continuous issue in the media. Some sites adopted systems where users needed to register before they could post to the site. Others essentially decided to ban a content with a right-wing angle, reasoning that such content had more than enough channels for distribution already. Others moved towards professionalization, whereby skilled editorial volunteers or paid staff would verify the fact of submitted stories before publishing them to the prominent newswire. Others adopted increasingly strict guidelines defining the requirements for newsworthiness to enable material to be published on the site. Most sit somewhere in between, removing disruptive content and personalized abuse, but allowing input from all political points of view as long as they do not contain hate speech, such as blatant racism, sexism or homophobia. The other major problem that the Indymedia network has grappled with is the issue of collective decision making. The momentous early growth of the network and its firm commitment towards consensus decision making quickly created a situation where collective decision became impossible to reach. Trying to get several hundred collectives with dozens of different native languages to anonymously agree on any particular decision is basically impossible. This has led to a situation where a network-wide decision making has become impractical and many collectives are in practice entirely autonomous, with some only bearing a shallow resemblance to the standard aims and principles. For example, despite the fact that a large number of Indymedia volunteers have declared that the Belgian collective is controlled by the Stalinist Maoist Belgian workers, meaning it therefore does not conform to Indymedia principles, as well as the lack of convincing refutations, moves to remove the Belgian Indymedia site from the network were repeatedly blocked in 2005. The inherent looseness of the collective structures and the overall network has also caused several sites to fail to deal with the relative downturn in activity among the global anti-capitalist protest movement. Without permanent structures to support them, many sites have melted away as the energy of the small number of volunteers who sustained them has went. However, the picture is not all bleak. A considerable number of Indymedia sites, particularly those from Southern Europe and South America, have managed to broaden their audience and have continued to grow despite the relative decline of the summit protests, which were once their core subject. Going forward, there are a number of lessons that can be drawn from the evolution of the media, from evolution of the media. We should not ignore its enormous success, starting from nothing with no resources and entirely dependent on voluntary labor. It managed to spread around the world and distribute alternative points of view on a mass scale. However, we should also not ignore the problems, the relative looseness of the organization and the naive belief that an open, unfiltered news service would be of much value, cost an awful lot of time, energy and enthusiasm to be wasted. more structured coordination between collectives with democratic, accountable and objectively applied editorial criteria on a variety of levels could see the Indymedia network become greater than the sum of its parts, and if it succeeded in that, the corporate media would have real problems. Okay, we will continue about Indymedia and why we need to reclaim the media and the book Do It Yourself, a handbook for a changing world in the next shows. Now we will go to other points of our show. Okay, that was it. Next parts in next weeks. Czas ostrzy swe ostrza i nabija na mnie nas. Czuję dźwięk pękniętej blachy, to pingłej sensu wrak. Mijam labirynty brudu, czyszczę szczotką niemy śluz. Warstwa konsumpcyjna dóbr, spada na dno rozszczepienia. Okay, yeah, this lack of internet, it's making us, yeah, with the lack of information. So if anyone from the Patapult technicians are listening about our problems, please call to the radio and tell us what we can do, what is the problem, how we can solve it. And if we can solve it, etc. And also, yeah, people who can help in any possible way, please do it. Yeah. Okay, the next point we will do from the GoMat 365 daily ways to save the planet. Go make a difference. Today we're gonna read about cleaning. There is nothing clean about chemicals. When you are cleaning your house, you are often doing the opposite to the environment and also to your health. Our lifestyles have never been so full of chemicals. By the 1980s, the world chemical output was 500 times greater than in 1940. There are now 60,000-70,000 synthetic chemicals in regular daily use. One of the major sources of exposure to those chemicals is through cleaning products which we use every day in the home. So, by simple changes of habit, we can cut our exposure to them. Most companies, let alone advertisers, don't specify the ingredients of their products, but usually they will contain at least one of three harmful types of chemical. Those are bioaccumulative chemicals that build up inside our bodies, persistent chemicals that do not break down in the environment, and hormone-disrupting chemicals that can interfere with our bodies' hormone systems. The answer? Don't use unnecessary chemicals and choose ecological alternatives. Second, use low phosphate washing up liquid and washing powder. Phosphates are used as a water softeners, and when they are discharged into the water supply, they stimulate excessive algal growth. Those algal blooms starve water of oxygen, killing plant and fish life, and they disrupt the sewage treatment process. For every liter of persil you use, 20,000 liters of water are needed to treat it until it can re-enter our water system safely. Instead of phosphate-filled washing detergents, use an EcoBall. They work by producing ionized oxygen that activates water molecules, so they penetrate deep into clothing fibers and use no harsh chemicals or detergents. They last for 1,000 washes and cost only three pence a wash. In Holland there is a very famous Mark Ecover, which provide the eco cleaning products available in most of the Naturwinkels, probably in other shops as well. Third, avoid products containing chlorine. Chlorine is highly corrosive, capable of damaging the skin, eyes and other membranes. It irritates the lungs, and research has linked exposure to chlorine with birth defects and cancer. Detergents transfer their chlorine into the air through a process called volatilization. When you open the dishwasher, the steamy mist that comes out is full of chlorine. Chlorine concentrations in the upper atmosphere have quadrupled over the past 25 years. Each chlorine atom released is capable of destroying tens of thousands of ozone molecules. Other chlorine-containing products to avoid are chlorine bleach, chlorinated disinfectant cleaners, mildew removers, and toilet bowl cleaners. Find ecological alternatives on www.greenbrands.co.uk. Yeah, fourth, use soap or ecologic shampoo for cleaning rugs and upholstery. Many carpet and upholstery cleaners contain perchloroethylene, a known carcinogen that can cause anemia, damage to the liver, kidneys and nervous system. Others contain ammonium hydroxide, which is corrosive and irritates the eyes, skin and respiratory passages. Fifth, use baking soda to clear your drains instead of abrasive powders. Many commercial drain cleaners contain corrosive and toxic products such as sodium or potassium hydroxide, hydrochloric acid and petroleum distillates that kill aquatic life and make water even more expensive to treat. Though there is no need for them. Flushing drains with a solution of boiling water, baking soda and vinegar, then using a plunger will work just as well. And never flush cleaning products down the drain. They can corrode water pipes and kill sewage eating bacteria. Also, yeah, you can get borrow just for €2 a day the great spiral, which can also help to clean your pipes and remove the blockage from Blaue Dam on the Van der Hoopstraat. Great. Renting place for the tools. That's how I solve our drain problem. Okay, six, avoid commercial furniture polishes. Furniture polishes are petroleum distillates which are flammable and have been linked with skin and lung cancer. They also contain nitrobenzene, which is highly toxic and easily absorbed through the skin. Ecozone has alternatives. Become a toxic expert. Learn about your brands. Brands of cleaning products you have used for years may be highly toxic or polluting your home. Their manufacturers will keep on making them as long as people buy them. So find out which brands are bad and why and boycott them. Greenpeace's campaign against toxins is a mine of information on how chemicals affect our lives. Their toxic kitchen has details of the pros and cons of different products used in all parts of the home. You could check on the Greenpeace pages. Alternatively, find out all about chemicals in cleaning products at other pages. Okay, that was that. Maybe we will read some more. We'll be right back. ничего не происходит. И музык. Хукчмин ирчидо. Okay, let's continue from the GoMat. What's about cosmetics? Be a natural beauty. Women and men can absorb up to 2 kilograms of chemicals through toiletries and cosmetics each year. And 2,000 cosmetics ingredients found in products which we take for granted, such as skin creams, shampoos and perfumes, can be harmful to our health. The standards which apply to food, in which the manufacturers must tell the truth when they say free from artificial colorings, preservatives and flourings, don't apply to cosmetics. So a product that claims to be so-called natural may be far from it. The ingredients may have been natural at the outset, but by the time they reach your skin, they have been artificially processed. In fact, for a commercial product to call itself natural, it only has to consist of 1% of that natural product. Anita Roddick of The Body Shop has said that the marketing blurb on cosmetic labels often amounts to a scandalous lie. Are you buying it? Don't buy the lie. Drink 2.5 liters of water a day. 2.5 liters of water a day. Our blood is 92% of water. So, if you are not drinking enough, your complexion will look tired and dry. Drink water and you will be able to let your face speak for itself without foundation. Avoid anti-wrinkle creams. They contain products such as alpha and beta hydroxy acids, known as the skin pillars, which dissolve the outer layer of your dead skin cells, to which the skin reacts by growing back an even thicker, tougher layer. Third, use natural fragrances. Your extravagant bottle of perfume could contain a mixture of 600 synthetic chemicals. Over 5,000 chemicals are used in fragrance manufacture. 95% of which are made from petroleum and many of which are designated as a hazardous. As an alternative, use natural perfumes and aromatherapy oils which can be used on the skin. Find out more on... Yeah, you can find out more. Yeah, all those links are English, so and the book is quite old, so I think you can look yourself. If you buy a cosmetic product in a plastic tube and a box, leave the box at the checkout. Can you think of anything more wasteful than double packaging? Instead, buy refillable bottles. The Body Shop has set up the pioneering refill chain and even gives discounts when you reuse your bottles. Only buy nail polish free from DPP. The butyl phthalate used to make the nail polish flexible has been linked to reproductive problems. Tests have found DPP in 37 popular brands of nail polish, and levels of DPP are 5 times higher in young women than in other people. 6. If a fragrance says musk on the bottle, don't touch it. Artificial musks are bioaccumulative. They build up in body fat, blood and breast milk and in the environment. Other side effects can be headaches, dizziness, rashes and respiratory problems. Some are also hormone disruptors interfering with the hormones which regulate our daily bodily functions. They are found mainly in perfumes and cosmetics, but also in laundry detergents. To find out more, visit Friend of the Earth pages. 7. Very important. Boycott animal-tested beauty products. A label that says not tested on animals is not always telling the whole truth. Just because the finished product has not been tested on animals, it doesn't mean that the individual ingredients have not been tested on animals. Look out for the Human Cosmetic Standard Rabbit and Stars logo. It is an internationally recognized guarantee that the product has not been tested on animals at any stage. A full list of HCS approved products is available free from the British Union for the Abolition of Vivisection. You can sign a petition at this stage to persuade the European Parliament to pass legislation banning the sale of cosmetic tested on animals and the testing itself in all European Union countries. Beauty Without Cruelty can also send you a list of companies which produce cosmetics without cruelty to animals. Write to Beauty Without Cruelty. Okay, that was it. Up. So, we have some more time, we will read from the book, why climate change is not an environmental issue, about gender, climate change is a feminist issue as well. As evidence of climate change becomes ever more compelling, the battle over who gets to frame its causes, effects and solutions will intensify. Whose voices get heard and whose don't will continue as a key political issue of our time, bringing class, color, age and gender divisions to the forefront. Women and children living in poverty are the least responsible for climate change, yet the most burdened by its impact. Excluded from channels of information and shut out from local and international decision-making structures, those that resist are criminalized. Such is the case of the Mapuche indigenous woman that has been in jail for more than 5 years defending her territory and their forest against the forestry campaigns in Chile. Climate change has a disproportionate impact on women in poorer rural regions. Women here fulfill combined roles as producers and providers of food, water and fuel, income earners, household managers and caregivers. Their responsibility for using and preserving land for food and fuel production and their resulting dependency on the soil make them vulnerable to the effects of climate change, such as desertification, erosion and soil degradation, decreasing crop yields and capacity to sustain livestock, less productivity and lower income are consequences of those effects. The decreasing biodiversity affects women's role in healthcare and their access to medical plans. We quickly forget that about 80% of the world's population uses traditional medicine to meet their basic health needs. So, when the resource base on which those women rely is undermined, their food security and family well-being are seriously threatened. The depletion of natural resources and decreasing agricultural productivity only increases women's workloads and further reduces their time available to participate in decision-making process. That is, if they are allowed to participate in those processes in the first place. In many areas, women are the primary guardians of the forests and their rich biodiversity. Women possesses extensive local and or indigenous knowledge on tree species, edible plants and those with healing capacities, but their role in forest conservation has yet to be acknowledged. Women are virtually invisible in formal forestry and particularly in decision-making positions. Their voices are ignored when the same forest has to make way for large corporate-run eucalyptus plantations, a fast-growing hardwood tree that is a favorite of the international forest products industry, which plays a key role in international governmental climate change agreements. In their approach to carbon trading and games with fictitious carbon accounting systems, international negotiators favor those large-scale CO2-absorbing projects in the South, while marginalizing non-corporate, non-state and non-expert contributions toward climate stability. In Minas Gerais, Brazil, for example, the Plantar SA corporation has asked for carbon finance for its expanding monoculture eucalyptus plantations. Those plantations not only occupy public lands that, according to Brazilian law, belong to poor peasants, they deplete and divert the water supply away from local villages and greatly reduce biodiversity. The Kyoto Protocol's clean development mechanism has effectively shut the door to small-scale non-corporate grassroots solutions, such as systems that encourage local control of existing forests and improvements in their ability to absorb CO2 while producing sustainable fuel wood supplies. Instead, new exclusionary forms of property rights are created that cut women off from their fuel wood collection and food and seed domestication. Nor will those women have access to the few forest guard jobs that will be created. The struggle for land is fought alongside the struggle for water due to the climate change. Fresh water will become more scarce as temperatures rise and natural water sources dry up. Privatization here adds further pressure to adjust water distribution. Low-income households, particularly those headed by women, struggle to pay large lump sums for water connections and additional monthly payments. Therefore, women have been central in the struggle against the sale of public water services to transnational companies. Hop, hop, hop. Women suffer greatly in wars which will inevitably increase as people battle for access to decreasing supplies of resources such as fresh water and arable land. In war, women are often ruthlessly violated when rape is used as a military weapon and are left to single-handedly care for their families in precarious conditions when their husbands are required to fight. When it comes to immediate natural disasters such as hurricanes or tsunamis, the forecasting information networks and early warning systems are oriented towards males and often don't take into account women's channels of information. Due to their limited access to information, women are running bigger risks. Cultural restriction on women's mobility can add to the problem. During the 1991 cyclone in Bangladesh, many more women died than men because early warnings were displayed in public spaces from which women were prohibited and women delayed leaving their homes for fear of breaking cultural modesty standards. The field of disaster management is similarly dominated by men, and women's needs for information and services are often neglected in disaster response. Poor women, in particular, are excluded from information that will give them agency to act at the moment of impact, or in the long run, information that helps them recognize systemic patterns and recognize that injustice, as well as justice, is social and has a long history. Climate change is real, but it is also used as a new rhetoric to fuel old systems of control and repressions. This means we need to keep an eye on well-publicized concerns about the threats posed and judge whether they are justified or used for alarmist discourses that serve other more problematic objectives and reinforce repressions. For example, the population threat, predictions of population growth, overshooting the carrying capacity of the planet have long been popular in environmental circles. Those seeking to shift the blame for climate change from northern consumption and production patterns to poor people in the south are safely letting capitalists off the hook. Their overpopulation, arguments does not dare ask for a new form of social organization that may see land and resources accessed and shared more evenly, contributing to less poverty and more sustainable lifestyles, but is implicitly stating that the fertility of a certain group of women must be controlled. In the past, such reasoning has contributed to the implementation of oppressive population policies deeply harmful to the health and rights of impoverished women all over the world, women of color and a woman of working class. In the context of climate change, poor women see themselves faced with fighting multiple battles. In combating patriarchy, in regaining control over their land, their food and water resources, in climbing access to medicinal herbs and information, and finally, in keeping control over their bodies. The exclusion from international climate negotiations of women, children, the poor, and in general, the voices of the majority of people who will be most affected by the consequences of climate change means that such negotiations are entirely undemocratic and ignore the solutions already lived by such people, favoring instead a series of false solutions that create huge profit for the special interests who are permitted a place at the negotiating table, at the devastating expense of those who are excluded. That was it. In the next show we will play Militarism, declaring a war on global warming. Or actually we played that, we already read that, so we will do another one, Nuclear Power and Centralized Energy Production. This I think we didn't, and there are a few more. Some of them we will repeat probably. Okay, that was it. Thank you for listening us. Now we will do Active Polonia. I would like to add that every Tuesday also is at 8 from 9 to till 9. It's Freie Kaiser TV on AT1 channel, the Amsterdam's local channel. So that was it. Awakening every Tuesday from 4 till 7:30, including Active Polonia from 6:30. So we will start it now. Now! Okej, okay, witamy w Polonii Aktywnej. W każdy wtorek od 6.30 do 7.30. Jako, że nie mamy jeszcze internetu, tak więc dzisiejszy program zaczniemy od czytania tego, co mamy na papierze. Książka Los Buntownika jest już skończona. Lada dzień będzie dostępna drogą internetową. A w tym momencie czytamy nasz cykl, cotygodniowy cykl najciekawszych jej rozdziałów. Miejmy nadzieję, że kolega nam tu uruchomi internet wkrótce, tak więc będziemy mogli kontynuować nasz program. Jak nie, to będziemy musieli improwizować jakieś inne rozwiązania. Zobaczymy. Demonstracja pod McDonald'em. Nie byłbym sobą, gdybym w tej książce nie opisał przynajmniej jednej z demonstracji, na których byłem. Wyjść na ulicę, by zaprotestować, by zamanifestować swe zdanie i osiągnąć coś w ten sposób, to zawsze było i jest czymś, co bardzo lubię i uważam za bardzo potrzebne w walce z zastaną rzeczywistością. Już od młodości ważniejszy był dla mnie udział w demonstracji niż dobra zabawa na koncertach. Jest tyle złych rzeczy na tym świecie, że jedną z ważnych dróg ich zwalczania jest właśnie wyjście na ulicę, by przekazać innym własne zdanie. Stop! Mi się to nie podoba. Nie zgadzam się. Wysłuchaj mojego zdania i sam oceń, czy nie mam racji. To właśnie tego typu działanie sprawiało, że zwykli ludzie po przeczytaniu transparentu czy ulotki podchodzili do nas i mówili: macie rację, albo jeszcze lepiej przyłączali się do nas i krzyczeli razem z nami. To była zawsze niezła nagroda dla nas lub organizatorów. Poczuć, że nie jesteśmy sami w naszej walce o dobro tego świata. Nie najważniejsze było to, czy osiągnęliśmy jakieś namacalne cele, ale ważne było to, że zawsze odnieśliśmy wygraną sami w sobie. Z czystym sumieniem mogliśmy sobie spojrzeć w twarz i powiedzieć: ja nie jestem obojętny na zło tego świata. Nie siedziałem cicho, nie poddałem się bez walki. Jednak, jeśli dzięki naszej demonstracji udało się osiągnąć jakieś bardziej konkretne, bardziej namacalne cele, to wierzcie mi, nic tak nie podbudowuje człowieka jak sukces osiągniętego działania. Nic nie daje tyle satysfakcji i tyle radości z życia, co osiągnięcie celu poprzez swój bunt, swój sprzeciw, poprzez powiedzenie: stop, nie zgadzam się. Przynajmniej ja, jako punk, tak właśnie to czuję. My, demonstranci, możemy być także dumni, że to właśnie my jesteśmy najszybszym i największym hamulcem zła w społeczeństwie. To my tworzymy kulturę obywatelskiego nieposłuszeństwa. To nas najbardziej boją się politycy i to my zatrzymujemy ich przed zrobieniem ze wszystkich stada potulnych owieczek. Właśnie dlatego tak bardzo marzą o zwiększeniu uprawnień policji, by ich lepiej broniła przed karą za ich złodziejstwa i kurestwa. Bardzo marzą o zwiększeniu uprawnień policji, by ich lepiej broniła przed karą za ich złodziejstwa i kurestwa. Wszyscy protestujący mogą być również dumni z tego, iż to oni są motorem napędzającym historię w kierunku dobra. To właśnie dzięki nim mamy 8, a nie 16-godzinny dzień pracy. To właśnie dzięki nim ta książka może zostać wydana bez cenzury. To dzięki nim nie ma już w Polsce testowania kosmetyków na zwierzętach. To dzięki nim być może świat jeszcze nie zginął i nie schylił się ku ostatecznemu upadkowi. O tej demonstracji dowiedzieliśmy się od innego pankoturysty, Jagody, który mówił, że zamierza jeszcze tego samego wieczoru wybić szybę w McDonaldzie przed jego hucznym otwarciem następnego dnia. Właśnie z powodu rozpoczęcia działalności miała się tam odbyć pikieta. Następnego dnia poinformowaliśmy o manifestacji resztę naszej paczki. Niestety, większość z nich była skacowana i każdy tłumaczył się zmęczeniem. Było to dla mnie trochę dziwne, że nawet taki artyst czy wlanek nie pokwapili się pójść. Było to trochę żałosne, a nawet trochę mi było wstyd przed skuotersami z Landronki, że gdy trzeba, to nasza paczka jest tak mało aktywna. Niestety, alkopanki w większości tacy już są. We czwórkę, ja, Dredd, Wacek i Hilka udaliśmy się pod wskazane miejsce. Było tam już ponad 50 osób skandujących hasła, rozdających ulotki. Niektórzy trzymali transparenty, których treść, jak mi się udało przetłumaczyć, była oczywiście przeciw McDonaldowi. O dziwo, w dużej części protestujący, tak jak my, byli Polakami. Co jako o narodzie świadczyło o nas dobrze. Chyba wszyscy z nich, tak jak my, byli pankoturystami. Czuliśmy się tak swojsko, iż czasami nawet wśród okrzyków padało jakieś hasło po polsku, a okrzyków było dużo. Gdy tylko kończyło się jakieś jedno hasło, zaraz ktoś zaczynał następne, a wśród nich najczęstsza była piosenka Fuck off McDonald's, sha la la la la, fuck off McDonald's, sha la la la la la. Jej melodia do dziś czasem obija mi się o uszy. Ogólnie to blokowaliśmy dojście do Maxita, któremu przez naszą pikietę chyba gówno wyszło z hucznego otwarcia. Mimo naszego oporu, kilku upartym udało się wejść. Wychodzili roześmiani, machając balonikami, próbowali nam pokazać, jacy to są szczęśliwi, że udało im się najeść McGównem. Ich euforię zakończył jeden z Polaków, Dryblas, który popsuł im baloniki, krzycząc na nich: ja piskam! Hasło to podchwyciła cała reszta, przez co śmieciożercy odeszli zawstydzeni i zdegustowani. Na końcu wręczono im jeszcze ulotki. Mam nadzieję, że ta niemiła przygoda skłoni ich do niejadania w tej ścierwodajni. Fajnie by było. Miłym akcentem demonstracji było to, że przyszło na nią też trochę osób starszych i nie będących punkami, czego w Polsce nie spotykałem na taką skalę. Najbardziej w pamięci utkwiła mi około 40-letnia pani z koszyczkiem z warzywami i pieczywem, a w drugiej ręce z listewką, na której przyczepiony był kartonik z napisem McMurder powoduje głód w trzecim świecie. To bardzo miłe, że nie tylko punki, ale także starsi ludzie rozumieją problemy tego świata i próbują im przeciwdziałać. To bardzo dobrze czuć, że nie jesteśmy osamotnieni w naszej walce o lepszy świat. Po ponad godzinie aktywnego krzyczenia Hilka powiedziała mi: Griggs, trzymajmy się razem, bo niebawem pikieta się skończy. Tylko zdążyła to powiedzieć, a jeden squatter z Landronki zaczął wysypywać na Maxita cały worek Maxmieci. Akcja trwała dosłownie parę sekund, bo gdy tylko zobaczyli to ochroniarze, którzy wyglądali i zachowywali się jak bastardzi, zaraz rzucili się za nim w pogoń. Nie wiem, co mną wtedy pokierowało. Troska i strach o to, że złapią aktywistę, którego mało co znałem? Poczułem z nim międzyludzką, punkową solidarność? Podobno wszyscy punkowcy to jedna rodzina. Wtedy się nad tym nie zastanawiałem. Był to impuls. Widząc goniących, pełnych złości ochraniarzy, niewiele myśląc, zacząłem przeciwdziałać. Pobiegłem za jednym z nich i mocno kopnąłem go w dupę. Był dużo większy i szerszy ode mnie. Miał długą pałę za pasem, gaz oraz pistolet, a ja byłem taki mały i młody. Miałem dopiero 16 lat. Gdy odwrócił się zdziwiony, zszokowany i rozwścieczony, gdy spojrzał na mnie zabijającym spojrzeniem, pomyślałem sobie: o kurwa, co ja zrobiłem? Przez ułamek sekundy popatrzyliśmy sobie w oczy, zszokowani i chyba trochę niedowierzający w to, co się stało, po czym najszybciej jak tylko mogłem, zacząłem uciekać z powrotem w tłum demonstrantów. Cel został osiągnięty. Uwaga ochrony została odwrócona od pogoni aktywisty, bo wszyscy zaalarmowani rzucili się na mnie. Ich wściekłość była ogromna. Już prawie udało im się wyrwać mnie protesterom i wciągnąć do Maxita, lecz na szczęście niektórzy zablokowali wejście. Z jednej strony trzymali i ciągnęli mnie do siebie zjednoczeni, walczący o mnie demonstranci, a z drugiej zaciekli bastardzi, którzy za wszelką cenę pragnęli mnie ukarać. Nie muszę tu chyba pisać, że atmosfera była bardzo napięta. Właśnie to zrobiłem. Puśćcie go, skandował po czesku tłum. Lepiej się poddaj, bo i tak cię weźmiemy, z tego co zrozumiałem, wykrzyczał do mnie bastard. Już sobie wyobrażałem wpierdol, jaki dostanę, gdy dopnę swego. Nie mówiąc już o deportacjach i innych tego typu przyjemnościach. Czy mam zacząć strzelać? Mam gazówkę! Krzyczał fakir z Warszawy, a jakiś Czech mu odpowiedział. Nie, jeszcze nie! Zostaw mnie, uduszysz mnie! Krzyczałem, gdy ochroniarz ciągnął mnie za szyję. Chyba bym ją urwał, gdybym nie przeciwdziałał rękami. Wbijałem mu się paznokciami w ręce, a w pewnym momencie nawet zacząłem gryźć. Tak jak reszta demonstrantów, walczyłem o siebie jak tylko mogłem. Wokół starcia przybyli na pikietę reporterzy, pstrykali zdjęcia z częstotliwością błysków stroboskopowych. Kto wie, może to właśnie oczy mediów przychyliły szale zwycięstwa na naszą stronę. Gdyby nie one, na pewno interwencja ochrony byłaby dużo bardziej brutalna. Jednak przy takiej ilości zaproszonych fotografów, bastardy musiały się liczyć z opinią publiczną. W końcu przez opór i solidarność demonstrantów zostałem szczęśliwie wyswobodzony. Cała szarpanina trwała z 10 minut, lecz dla mnie wydawała się niemal wiecznością. Poczułem ogromną ulgę, będąc uwolniony od napastników, szarpania, a przede wszystkim od nerwów i od niebezpieczeństwa, jakie mi groziło. Szybko zostałem otoczony przez tłum, bo ochroniarze ciągle pragnęli zemsty i mogliby oraz na pewno chcieli znowu mnie złapać. Jeszcze cię dorwiemy, odgrażali się w moim kierunku. Nic mu nie zrobicie, faszystowskie świnie, faszystowskie metody, odpowiadali im protestersi. A bastardzi, jakby na potwierdzenie tych słów, znowu zaczęli się z kimś szarpać. Jednak nasza solidarność była dużo większa. Dryblas i inni nie pozostawali dłużni ich ciosom. Gdy jednemu z ciuli spadły okulary, szybko zostały rozdeptane przez bezczelnie uśmiechającą się w ich stronę rudą. Co, dziewczyny też bijecie? Rozwścieczony ochroniarz już miał ją uderzyć, lecz jego kolega złapał go za rękę i palcem wskazał w kierunku wymierzonego w nich fotoaparatu, który tylko czekał na tego typu okazję. Pomijając biedną dziewczynę, to byłoby dobre zdjęcie. Na szczęście tym razem reporter powstrzymał przemoc. Po raz kolejny przekonałem się, jak skuteczną ochronę dają nam obecne na akcji media. Ochroniarze byli tak wściekli, iż tylko marzyli o tym, by nam spuścić manto. Musieli się jednak liczyć z opinią publiczną. Dlatego ich ataki były krótkie i nic nie dawały, a do tego jeszcze tracili na tym swą twarz. Fiolka, nawet nie wiem kiedy, jednemu z nich ukradła drewnianą tomfę, który ktoś inny niespostrzeżenie wyjął drugiemu gaz, a któryś landrunkowiec na bezczela zdjął czapkę jednemu brutalnie zachowującemu się bastardowi, wyrzucając ją w tłum, rzekł mu ironicznie. Uspokój się, bo już łatwiej cię rozpoznać. Bastard był tak wściekły, że chyba chciał go zabić, lecz landrunkowiec czy prędzej schował się w tłumie. Rozcięczeni bastardzi z trudem powstrzymywali się, by nie zmasakrować nas na oczach prasy. Na szczęście byliśmy mądrzejsi i widząc, jak zło eskaluje w ich oczach oraz zachowaniu, w pewnym momencie zdecydowaliśmy się odejść grupą i zakończyć demonstrację. Na szczęście dla mnie i innych bez aresztowanych. Jednak ochroniarze nie popuścili tak łatwo. Hilka, która została na Starym Mieście, opowiadała, jak ci sami bastardzi 2 godziny później brutalnie pobili bezdomnego za aktywny udział w demonstracji. Nie było tam już fotoreporterów, więc mogli się wykazać. Skurczysyny. Jakież było me zaskoczenie, gdy nazajutrz w prasie, w prawie każdym dzienniku ugozało się zdjęcie mnie szarpiącego się z ochroniarzem. W jednym nawet na pierwszej stronie. W ciągu pierwszego tygodnia w Pradze stałem się tak sławny. Haha. Miła pamiątka z mojego pierwszego samodzielnego wyjazdu za granicę. I to by było na tyle. Fuck!

We'll be right back. zmienisz wnet. Dadzą ci do rąk karabiny i jak dziecku każą iść tam, gdzie strzały wokół słychać. Po okopach kapie krew. Wtedy twoje ideały o pokoju i miłości staną przed oczyma tego, który kulą dostał w twarz. Wrzaśnij wtedy to za wiele. Okej, okej, okej, okej, okej, okej, okej. Z braku internetu. Hop, hop, hop. Będziemy czytać cały nasz program Lek w gruzach. Hop, hop, hop. Ale będziemy improwizować w takim razie. Hop, hop, hop. Okej. Sorry za te przerwy. Okej. To lecimy. Okej. Hop, hop, hop. Muzyka. Okej, o. Tak więc... Nie mam za dużo rzeczy przy sobie, tak więc jedynie co mogę czytać, to Los Buntownika. Tak więc kontynuujmy. Jeśli nie możemy zrobić rzeczy tak, jak byśmy chcieli, zróbmy to najlepiej, jak możemy. I zgodnie z tym powodzeniem będziemy kontynuować tak, jak możemy. Początek kapeli zbuntowani. Początek kapeli był związany z początkiem punkowej knajpy Black Flag. Wraz z załogą młodych punków, gdy tylko dowiedzieliśmy się o tym, że w Siercach ma powstać punkowy bar, szybko zaoferowaliśmy jego założycielom, Helmutowi i Pipetowi, naszą bezinteresowną pomoc. Gdy ja, Marucha i Franek przyszliśmy tam po raz pierwszy, byliśmy pod dużym wrażeniem. Niedokończone jeszcze graffiti Helmuta zachwyciło nas niezmiernie. Gdzieniegdzie były to głowy i czachy z irokezami, gdzieniegdzie krajobraz zagłady niczym z okładek GBH czy Exploited. Choć dużo widziałem w swoim życiu zajebistego graffiti w Berlinie, w Pradze czy nawet w Warszawie, to, co tworzył Helmut, przewyższało je wszystkie. Dla mnie jest on zdecydowanie mistrzem w tym, co robi. Byłem dumny, że moje szablony mogły być odbite koło tych arcydzieł. No tak, do tego techniczne problemy. Moment. Okej, ja sorry za tą przerwę. Na tydzień przed otwarciem knajpy, chyba trochę z nudów i nadmiaru wolnego czasu, zimowych ferii, padł mi do głowy pomysł założenia kapeli. Poprosiłem moją dziewczynę Jankę, by śpiewała w niej, na co wówczas chętnie przystała. Pierwszy tekst napisałem o Gandhi. Dużo paliliśmy w tamtych czasach i miałem potrzebę napisać, co o tym myślę, jak to czuję i jak to traktuję. Była to też pewnego rodzaju kontynuacja artykułu Ja i Maria, który zamieściłem w którejś z makulatureczek. Zresztą. Zresztą tekst Gandzia też w ostateczności znalazł się w tym biuletynie. Do wymyślonych wierszy bardzo fajnie dopasowywała się wesoła muzyczka, którą skomponowałem już jakiś czas temu. Wraz z Janką przez 2 dni ćwiczyliśmy nowo powstałą piosenkę, aż jako taką zaczęło nam to wychodzić. Z trudem udało mi się namówić Jankę, byśmy zagrali próbę w klubie młodych punków na Staromiejskiej. Gdy nas wysłuchali, posypały się brawa. Zajebiste, stwierdził Franek. No, zagrajcie jeszcze raz, prosił Marucha. To wasza piosenka, zapytał Słoniak. No pewnie, że nasza, potwierdziliśmy. Fajne, moglibyście to zagrać na otwarcie Black Flaga, rzucił pomysł Słoń. No co ty, zaoponowała Janka. A ja myślę, że to dobry pomysł, podchwyciłem temat. Tak szczerze, to było to moje ciche marzenie od momentu założenia zespołu. Właściwie to można nawet powiedzieć, że otwarcie Black Flaga oraz chęć grania na nim była chyba dużym bodźcem do założenia zespołu na tydzień przed imprezą. No zagrajcie, przecież dobrze wam idzie, przekonywał Marucha. Ale przecież mamy dopiero tylko jeden kawałek, Janka dalej się nie zgodziła. Ha, ale za to jaki fajny, powiedział Gabel. No co ty, tak bez perkusji i basu, trwała dalej w swoim przekonaniu mała ukochana. Ja słyszałem ostatnio gościa, który tylko śpiewał i całkiem dobrze mu wychodziło. Podał dobry przykład Słoniak. Nie tak prędko, ja się jeszcze trochę wstydzę, w końcu Janka wyjawiła, o co naprawdę jej chodzi. E tam, przed nami też się wstydziłaś i wyszło bardzo ładnie. To już w Black Flagu będzie dobrze, stwierdził Marucha. Wypijesz parę piwek, to od razu ci się trema przejdzie. Trafnie zauważył Franek. Zobaczymy, zakończyła od tym rozmowę Janka. Nigdy nie czekałem tak na koniec ferii jak tego roku. Wcale nie dlatego, bym lubił szkołę, bo dla mnie to ona by się mogła nigdy nie zaczynać. Ale to właśnie 28 lutego, w ostatni dzień ferii, miała się odbyć upragniona impreza. To był wielki dzień w historii siedleckiego punka. Chyba po raz pierwszy mieliśmy własne miejsce i to prawie całkiem niezależnie. Co z tego, że bar musiał się zarabiać na siebie i piwo kosztowało 3,5 zeta i nie każdego było stać na to, by się najebać. W końcu nie o najebanie chodzi w punk rocku. Mimo tego, że plakatów było jak na lekarstwo, ludzi przyszło całe mnóstwo. Ciężko było się przycisnąć do baru. Nic dziwnego, jeśli grały czołowe zespoły siedleckiej sceny. Outside, najpopularniejszy z tutejszych zespołów rockowych, Spokojnie, najpopularniejszy, bo jedyny zespół regowy, a także jedyny zespół grający krastpunka Zniewolenie. Wszystkie zespoły zagrały zajebiście. Zabawa też była jak nigdy przedtem, czyli bardzo fajna. Wszyscy się chyba bardzo cieszyli, że w końcu coś ruszyło w naszym mieście. Wszyscy. O. Wszyscy ci, którzy pomagali w jakiś sposób przy zrobieniu tej knajpy, dostali słowny, nieograniczony kredyt na piwo. Korzystaliśmy więc jak tylko mogliśmy. Stało się tak, jak Franek przewidział. Po paru piwkach Jankę opuściła trema. Gdy wszystkie zespoły zagrały już swoje bisy i wszyscy myśleli, iż impreza dobiegła już końca, my wyszliśmy na scenę. Mały pożyczył mi elektryczną gitarę, a ja zacząłem gadać. Koncert się jeszcze nie skończył, bo czeka na was jeszcze niespodzianka, czyli nasz scenkowy debiut. Zbuntowani, to na razie tylko ja i Janka. Zagramy dla was jeden kawałek. No i zaczęliśmy. Mały wybrał dobrze pasujący efekt i jak dla mnie wyszło zajebiście. Jak na pierwszy raz, całkiem nieźle. Parę osób się nawet bawiło i dostaliśmy całkiem niemałe brawa. Dostaliśmy też kilka budujących pochwał, jak na przykład ta od Ryśka. Zajebisty tekst i fajne wykonanie. Jancia dostała nawet propozycję śpiewania w Mantei, jednej z siedleckich kapel rockowych. Gdy o tym usłyszałem, zapytałem, i co im powiedziałaś? Odmówiłem, jak to? Czemu? Zapytałem trochę zdziwiony. Bo Manteja gra ciulową muzykę, a ja już śpiewam w jednej kapeli. Odpowiedziała i chyba miała rację. Szczęście jest ze mnie, wyraziłem to, co czuję. Tak oto powstała nasza kapela. Wraz z knajpą, która też była kawałkiem naszego życia. Kto wie, jak bardzo znaczącym. To był wielki dzień. Okej, dla odmiany teraz przeczytam fragment życia aktywisty innej książki Griggsa. Mała rzecz aż cieszy. Dziś pod osłoną nocy, gdy wyszedłem z psem, wziąłem z sobą wózek oraz klucz francuski, dużego rozmiaru. Mocną rączką Francuza podważałem niczym łomem płytki chodnikowe. Tworzyły one zapomnianą, niedokończoną drogę donikąd. Kolejny projekt, który upadł przez korupcję. Pewnego razu, spacerując wraz z Papryką w moim sąsiedztwie, zainspirowany partyzanckim ogrodnictwem Guerrilla Gardening, wpadłem na pomysł, by zwrócić ten teren naturze. Od tamtej pory, za każdym razem, gdy wychodzę z psem w nocy, staram się uwolnić matkę ziemię z paru płytek chodnikowych. Potem je podrzucam moim przyjaciołom, którzy robią inny ekologiczny projekt i mogą je wykorzystać dużo lepiej. Zawsze się zastanawiam, czy nie za dużo ryzykuję jak na tak małą akcję? Z drugiej jednak strony sobie myślę, gdyby więcej ludzi robiło podobnie, to moglibyśmy odzyskać wiele zieleni w tych betonowych dżunglach. W końcu największe zmiany to te, które dokonujemy sami w sobie, a najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku. Wołam więc, naprzód miejska ekologiczna partyzancko. Noc należy do nas, usuniemy beton, sadźmy drzewa. Dajmy zieleni oraz sobie oddychać. Na miejscu płytek, bakwicem, to ten rower z przyczepą na przedzie, przywoziłem wiele liści, które w innym wypadku zostałyby sprzątnięte. Ostatnio znalazłem porzucone drzewka, które jakiś mało myślący człowiek wykopał ze swego ogrodu. W moim partyzanckim ogrodzie znalazły schronienie. Potrzebuję też miejsca, gdzie będę mógł sadzić porzucone choinki, które rosły przez parę lat, po to tylko, by cieszyły dzieci tylko przez 2 tygodnie. Na wiosnę planuję zasadzić tam dynie i inne warzywa. Miejsce jest publiczne, nie moje. Ja tylko po kryjomu o nie dbam. Jeśli ktoś skorzysta z moich plonów, to też dobrze. Mniej podróży, mniej pieniędzy, więcej czasu w naturze mamy dzięki hodowaniu i jedzeniu samemu. Brak ogrodu nie jest przeszkodą. Zawsze możemy zaskłotować jakiś nieużytek jak ja. Usuwanie płytek chodnikowych nie jest niczym nowym. 15 lat temu na mej ulubionej dzielnicy Amsterdamu, The Pipe, skłotersi wraz z innymi ludźmi z sąsiedztwa zaczęli wokoło swych domów i skłotów tworzyć przydomowe ogródki. W tym celu demontowali od pół metra do metra chodnika wokół swych domów, wykopywali piasek i wsypywali w jego miejsce ziemię, a potem sadzili w niej kwiaty, krzaki, drzewa, bluszcze i tym podobne. Z początku nielegalna akcja miała swój dzień każdego roku i z czasem dosyć szybko została poparta i podchwycona przez wielu ludzi do tego stopnia, że teraz władze gminy sponsorują akcję, a sąsiadującej dzielnicy Riverenburg, gdzie nie ma aż tylu skutersów, miasto samo robi ogródki tym, co sobie tego życzą. Jeśli wjeżdżamy na Pipe z centrum, od razu widzimy diametralną różnicę. Wszędzie widzimy bujne ogrody wokół kamienic. To efekt ponad 15-letniej tradycji ogródków wokół Twojego domu i z inauguracyjnym świętem ich tworzenia co roku w drugiej połowie kwietnia. Dnia tego zorganizowany jest festyn, gdzie prezentują się mniej lub bardziej lokalne i globalne organizacje socjalne i ekologiczne. By umilić czas, jest tam także program kulturalny, kulinarny, tylko wege i dziecięcy, a przede wszystkim duża góra ziemi, która w 100% ekologicznie rozwożona jest bakwicami do wszystkich, co o nią ubiegają. Cykliczna akcja jest wspaniałym przykładem, jak sąsiedztwo oraz skłotersi wspierają się nawzajem w kreowaniu więcej zieleni w mieście. Jest to jedna z piękniejszych akcji, która tak podbudowuje, że mimo ogromnego trudu, na jaki się godzę, rozwożąc ziemię bakwicem, z miłą chęcią uczestniczę i będę uczestniczył każdego roku. Właściwie to zawsze z niecierpliwością oczekuję tego dnia, w którym szczęśliwie poświęcam się ludziom oraz Matce Ziemi, rezygnując ze wszystkiego innego. Wspaniale jest później, jeżdżąc po dzielnicy, podziwiać, jak ogrody kwitną i się rozwijają. Żadna materialna zapłata nie zastąpi satysfakcji, że się im pomogło. W sumie to pieniądze, by tylko to wszystko zepsuły, bo to wspaniale jest robić takie piękne rzeczy za darmo. Tak po prostu, z miłości, z czystego serca. Ta akcja jest tak piękna, że na pewno napiszę o niej więcej. Okej. Zostało nam jeszcze parę minut, tak więc przeczytajmy następny rozdział. Papryka ratuje mi życie. I oto kolejny dzień na skłocie rzeczywistości. Obudziło mnie jak zwykle zimno. Jednak tego dnia nie wtuliłem głowy jak zwykle głęboko w śpiwór. Nie nakryłem jej kodrami i kocami i nie próbowałem zasnąć ogrzewany własnym oddechem, który mógłby okazać się śmiertelnym, gdyby szpara wśród koców i kołder zatkała się, a ja spałbym twardym snem. Dziś miałem sprawdzić kolejną ofertę pracy. Zdobyłem ją z wyborczej, z ogłoszenia o treści. Jeśli lubisz pracę z dziećmi, to zadzwoń. Dzień wcześniej, w poniedziałek, zadzwoniłem oraz umówiłem się na spotkanie o 9:00. Dlatego wcześniej wstałem, by umyć się i ubrać w czyste ubranie, trzymane specjalnie na tego typu okazje, i przygotować się. Do sklepu Kindyland dotarłem punkt 9:00. Był to dwupiętrowy supermarket z samymi zabawkami, pewnie bardzo drogimi. Sprzedawcy byli poprzebierani za ołowione żołnierzyki. Zapytałem się jednego z nich, z kim mam rozmawiać w sprawie pracy. Żołnierzyk skierował mnie na górne piętro, gdzie zapytałem się pani za ladą, czy to z nią mam rozmawiać w sprawie pracy. Odpowiedziała mi: tak, ale niestety to już jest nieaktualne. Ale ja byłem umówiony na dziś. Przykro mi, lecz znaleźliśmy już kandydatów. Otrzymałem odpowiedź, po której wyszedłem i zrobiło mi się przykro. Z goryczą myślałem: kurczę, już czwarty raz się nie udaje. Miałem taką nadzieję na otrzymanie tej pracy. Myślę, żeby mi odpowiadała. W drodze powrotnej kupiłem mleko i płatki dla psa, a dla siebie chleb, a do tego ketchup, bo był tańszy niż dżem. Pieniądze powoli mi się kończyły, więc musiałem oszczędzać, bo następny zakup grzybów mógł się trafić nie wiadomo kiedy. Zrobiłem psu jeść, sobie też. Gdy jadłem ten pierwszy posiłek tego dnia, cieszyłem się, że będąc głodnym, bardzo smakował mi ten chleb z ketchupem. Jednak gdy już się najadłem, pomyślałem, że przydałoby się nabić dzisiaj butlę gazową, to wtedy mógłbym robić sobie ciepłe posiłki i herbatę. Nie wiedziałem, gdzie by ją nabić, lecz to nie zraziło mnie, bym ruszyć w poszukiwania i podnieść swą stopę życiową. Nabijanie znalazłem dopiero na Ursynowie, kawał drogi. Zajęło mi to czas do wieczora, ale gdy zrobiłem sobie pierwszą herbatę, stwierdziłem, że warto było. Od razu humor mi się poprawił. O porannej porażce myślałem, może i szkoda, że się nie załapałem, ale pewnie bym się tylko wkurzał, obsługując rozpieszczone przez nianki dzieciaki bogatych rodziców, które czas z rodzicami spędzają tylko podczas obiadów w McDonaldzie. Tak się pocieszałem, mając nadzieję, przecież w końcu musi się trafić jakaś porządna robota. W radiu, które odbierało tylko jeden, ale za to najdłużniejszy program, czyli jedynkę, podali w wiadomościach, że parę kolejnych osób umarło z zimna, w tym staruszek, którego nie stać było na opłacenie ogrzewania. Czy o taką Polskę walczył kiedyś? Zadałem sobie pytanie, po czym poszedłem połamać deski na noc. Jak zwykle, miałem trudności z rozpaleniem tego złomu, który miał pełnić rolę pieca. Tracąc nerwy, w końcu rozpaliłem za entym razem i położyłem się spać. W środku nocy obudziła mnie skacząca po mej twarzy papryka. Cały pokój był tak zatrzedzony, że nie byłem w stanie zobaczyć nic na odległość wyciągniętej ręki. Szybko wstałem, wziąłem psa i wybiegliśmy z pokoju, a potem równie z zadymionego korytarza. Na pierwszym piętrze dymu nie było. Zostawiłem tam paprykę, zaczerpnąłem świeżego powietrza i pobiegłem z powrotem do pokoju. Pierwsze co zrobiłem, to otworzyłem okna, najpierw u siebie, a potem inne, by był przeciąg. Następnie zgasiłem piec, wlewając do niego wody. Potem zszedłem na dół i poczekałem z papryką, aż się przywietrzy. Pies uratował mi życie. Być może, gdyby nie ona, to obudziłbym się wśród martwych. Gdyby nie świadomość, że muszę żyć dla Janki i dziecka, które nosi, zadowolony byłbym ze śmierci, która wyrwałaby mnie z tego piekła. Tylko Janka i nasze dziecko trzymała mnie przy życiu. Tylko miłość i odpowiedzialność podtrzymywała mnie przed samobójstwem. Okej, na zakończenie. Squatting w Polsce w latach 1998-2000. A to kawałek historii. Artykuł, który napisałem przed tym, jak wyjechałem do Amsterdamu. Oczywiście, mówi o squattingu w Polsce. Dużo pewnie się zmieniło. Co? Może wy mi powiecie. Bo ja w Polsce bywam zbyt rzadko, by się wypowiadać. Squatting. Alternatywa dla bezdomności. Squaty to zamieszkane, nielegalnie pustostany. Po co budynki mają stać puste, skoro tylu ludzi nie ma dachu nad głową? Prawo do mieszkania powinien mieć każdy, nawet jeśli jest to przeciw ustawom bogaczy. Zjawisko zajmowania budynków staje się coraz bardziej powszechne. To się opłaca. Nawet jeśli po jakimś czasie cię wyrzucą, to przynajmniej przez ten czas nie zamarzniesz z zimna i będziesz miał własny kąt. Zawsze można zająć następny budynek. Wystarczy tylko trochę chęci, by znaleźć pustostan. Wstawić zamek, poprzynosić trochę wyrzuconych przez innych mebli i jakoś się urządzić. Można podłączyć sobie prąd, wodę i zorganizować sobie całkiem niezły dom. Naprawdę warto. Na pewno lepsze to niż trzęsienie się z zimna, niewygodne spanie czy brak własnego miejsca. Z punktu prawa squatowanie nie jest przestępstwem. Wykroczeniem jest jedynie brak meldunku w danym miejscu. W ewidentnych przypadkach, bardzo rzadko, policja wypisuje za to mandaty, które można olać, bo nie są egzekwowane. Po 3 miesiącach zamieszkiwania, jeśli potrafisz to udowodnić, właściciel może cię wyrzucić jedynie drogą sądową. Założenie sprawy kosztuje go 700 zł, co nie zawsze mu się opłaca i co daje ci chwilę na dalsze, choć krótkie mieszkanie. Squaty to często skupiska ludzi alternatywnych, centra kontrkultury, miejsca na koncerty, biblioteki, knajpy i miejsca, gdzie rozwija się wspólnota anarchistyczna. Ludzie tam żyją wbrew państwu i bez jego pomocy. Władza jedynie przeszkadza żyć. Zachęcamy do squatowania. Wolne domy dla wolnych ludzi. I to by było na tyle w tej nietypowej Polonii aktywnej. Przepraszamy, że nie z naszej winy. Wyszło jak wyszło. Bez internetu nie mogliśmy wywiązać się z obietnic przedstawionych w zapowiedzi, tak więc mogliśmy wykorzystać dzisiaj jedynie to, co mieliśmy na komputerze i na papierze. Okej, to by było na tyle. Polonia aktywna w każdy wtorek od 6.30 do 7.30 w programie Awakening, od 4 do 7.30 w programie Patapu 88.3 FM lub www.freeteam.nl pochyła kreska patapoe. Okej, miło było dla was czytać, mówić i tak dalej. That was it. Awakening every Tuesday from 4 till 7.30. Next time, hopefully the internet would be there. conflict around the globe to further their barbarous assault on the human spirit. What then is our course? Must civilization perish in a hail of fiery atoms? Fałszywych świadectw, nie ufajmy ślepym prorokom. Nie dajmy oczu łzami, nie dorzucajmy ciepła do rozpalonych pod łaszczą słów. Nie czyńmy chwil złych i nie zaoszywajmy mądrości. Tak ciężko ją zdobyć i zebrać w jednym codziennym doświadczeniu. Nie dajmy innych mocy niż siebie i nie zaoszywajmy energii. Dali sił na budowę barykad, których nigdy nie wystrzelą ciała. Krośmy prostym krokiem, zbierajmy nasiona. Dobra i kamieny, której łatwo zamienić można strzały. Nadejdzie dzień, będzie chwila. Nadejdzie dzień, będzie chwila. Nadejdzie dzień. Nadejdzie dzień, będzie chwila. Czekaj strachu. Rządowi i wszystkim, którzy zmieniają świat. Faszyst, sztywne, fałszywe konteksty i sprawdzane bez nadziei, zmutnienia i miłości. Bo tylko w faszyście nie ma wątpliwości. Bo wszystko widzi, wszystko czarne szkoła. I jeśli jedno znać nie oceniamy ludzi, faszysta jesteś ty, faszysta jestem ja. Bo tylko w faszyście nie ma wątpliwości. Bo wszystko widzi, oczarne szkła. Jeśli jedno znacznie oceniamy ludzi, faszysto jesteś ty, faszysto jestem ja. Dziękuję ci kornika za tych kilka słów, za tych kilka świętą perkusizmą są gita. Tak bardzo oczywistych, prostych i prawdziwych, jak kula w głowie, ciała, które biega. Dziękuję tobie za twoje pieśni, na które